Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 24 października. Minęła godzina 12. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. CBA w stołecznym ratuszu i siedzibie MPWiK. Agenci zabezpieczają dokumenty w związku ze śledztwem w sprawie awarii w oczyszczalni Czajka. W Sejmie rozpoczyna się uroczystość wręczenia parlamentarzystom zaświadczeń o wyborze. Co drugi Polak ma nadwagę lub jest otyły, co trzeci aktywny fizycznie, wynika z najnowszych badań. Agenci CBA na wniosek prokuratury zabezpieczają m.in. w stołecznym ratuszu i siedzibie MPWiK dokumentację związaną z sierpniową awarią oczyszczalni Czajka, po której nastąpił zrzut ścieków do Wisły. Najnowsze informacje w tej sprawie ma Aleksander Przoniak. Do awarii dwóch kolektorów pompujących ścieki z lewobrzeżnej części stolicy do oczyszczalni doszło pod koniec sierpnia. Nieoczyszczone ścieki wlewały się wprost do Wisły w tempie 3000 litrów na minutę. Wyciek udało się powstrzymać po kilkunastu dniach. Wojsko wybudowało most pontonowy, na którym położono tymczasowy rurociąg. Wkrótce okazało się, że kolektory nie przechodziły przeglądów technicznych, a spalarnia osadów z oczyszczalni nie działa. Prowadzone śledztwo ma zweryfikować te informacje. Prowadzone przez CBA śledztwo dotyczy m.in. niegospodarności w zarządzaniu majątkiem MPWiK w Warszawie. Mówi rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Temistokles Brodowski. Kontrola prowadzona jest także w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji oraz w Miejskim Biurze Zarządzania Kryzysowego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W Sejmie za chwilę wręczone zostaną zaświadczenia o wyborze na posłów. W uroczystości wezmą udział m.in. rodziny wybranych parlamentarzystów. Zaprzysiężenie z kolei odbędzie się 12 listopada na inauguracyjnym posiedzeniu Izby Przywiejskiej. Jest Mariusz Pieśniewski. W jakich nastrojach posłowie Sejmu 9. kadencji przystąpią do pracy? Nastroje to mieszanka dumy ze zdobytego mandatu, niepewności u nowych posłów i spokoju u doświadczonych posłów. Duża część z odbierających dziś zaświadczenie o wyborze to nowi posłowie powracający na sejmowe ławy po latach przerwy albo debiutanci. Jak Dominika Chorosińska z PiS, która nie ukrywa, że jest to dzień wyjątkowy, ale stresujący. Troszkę tak. Przyznam, że tak. To debiut, że to po raz pierwszy. Uważam to za wielki zaszczyt i oczywiście gmach Sejmu to jest jeszcze tajemnica, labirynt. No mam 4 lata na rozpoznanie topografii. Są też posłowie, dla których Sejm nie ma już tajemnic. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że to także dla doświadczonych posłów dzień szczególnie uroczysty. A debiutującym osobom radzi pokazać się od dobrej strony już w pierwszych dniach. Po pierwsze, żeby najpierw przyjrzały się, jak to funkcjonuje. Po drugie, żeby były śmiałe wypowiedzi, żeby wiedziały, że jest takie pierwsze 5 minut. I to pierwsze 5 minut jest najważniejsze, żeby zrobić pierwsze wrażenie. Jak w szkole. Jak w szkole. Jeżeli się je straci, to już potem może nie być innej okazji. W sali kolumnowej Sejmu są już wszyscy posłowie i za chwilę rozpocznie się oficjalna uroczystość wręczania im dokumentów zaświadczających o ich wyborze. Mówił Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te relacje i od razu z Warszawy przenosimy się do Brukseli. Ministrowie obrony państw NATO mają uzgodnić warunki dotyczące ochrony i bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych. Zapewne pojawi się kwestia dopuszczania firm z Chin do budowy sieci 5G. O czym Beata Płomecka? Kwatera główna NATO chce, by sojusznicy mieli dokładne plany zarządzania kryzysowego, by w przypadku zakłóceń i awarii mogli szybko przywracać systemy telekomunikacyjne. Mają w tym pomóc ustalone wspólnie wymogi, mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. To ważne, bo to sposób na to, byśmy upewnili się, że mamy odporne, bezpieczne i zabezpieczone sieci telekomunikacyjne, włączając w to 5G w czasie pokoju, ale też w czasie kryzysu czy konfliktu. Szef sojuszu przekonywał, że wymogi nie są skierowane przeciwko konkretnemu państwu czy firmie. Jednak w tle jest kwestia dopuszczenia firm z Chin do budowy sieci telekomunikacyjnych piątej generacji. Na ich wykluczenie naciskają na sojuszników Stany Zjednoczone, które przestrzegają przed wyciekiem do Chin informacji przekazywanych za pośrednictwem urządzeń korzystających z 5G. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec jeszcze o formie Polaków. Co drugi ma nadwagę lub jest otyły, jednak tylko 39% naszych rodaków dostrzega ten problem i jedynie

śmieciowe i co należy wrzucać do poszczególnych pojemników. Tak wynika z badania ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To nowe badanie z października. Co ciekawe, ponad 50% badanych myje opakowania przed wyrzuceniem, na przykład opakowania plastikowe, choć nie ma takiej potrzeby. Dlaczego aż połowa Polaków uważa, że segregowanie śmieci nie ma sensu? Uważają być może, że to głupie, skoro potem po wszystko podjeżdża jedna śmieciarka, ładująca jak leci. Nie jest to prawdą. Śmieciarki mają systemy dwu, nawet trójkomorowe, a dzięki temu śmieci nie mieszają się. Dlaczego nasz system działa słabo, skoro samorządy mają ustawowy obowiązek selektywnego zbierania odpadów? Obowiązek zbierania z podziałem na 5 frakcji. Przypomnijmy, to tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło i bioodpady. Z ubiegłorocznego raportu NIK wynika, że Polska jest na szarym końcu w Unii pod względem odzyskiwania surowców ze śmieci. No ale o czym my mówimy, skoro nie jesteśmy w stanie nawet ocenić, ile śmieci wytwarzamy? Po prostu gminy składają nierzetelne sprawozdania marszałkom województw. Dziś pytanie, czy segreguje śmieci w 5 frakcjach? 7 trójek. Na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. A moim gościem jest pan Aleksander Brzuska, rzecznik Ministerstwa Środowiska. Witam pana, panie rzeczniku, kłaniam się. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Gminy składają, od tego zacznę, nierzetelne sprawozdania do marszałków województw, także do wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Są do tego zobowiązane. No, składać składają, tylko pytanie, co tam w środku. Często nie ma tam informacji o wielkości odpadów, o liczbie mieszkańców, o kosztach związanych z odbieraniem. No to ja się zastanawiam, jak my chcemy zapanować nad segregacją, recyklingiem, czy wreszcie nielegalnymi wysypiskami. Będzie trudno, prawda? Znaczy tak, i to też zależy od gminy, ale ja nie ukrywam, jakbym mógł oczywiście wrócić do tego, co pan mówił wcześniej o tym, że 1/3 Polaków nie segreguje odpadów. Przewrotnie powiedziałbym, że ponad 60% Polaków deklaruje, że segreguje. Oczywiście, trzy koła są dobre, to prawda. To jest ważna świadomość ekologiczna rośnie, ale oczywiście chcielibyśmy, żeby oczywiście sporo większa część społeczeństwa segregowała te odpady. Przede wszystkim naszym zdaniem najważniejsza jest edukacja, ale też ta edukacja nie powinna tylko spoczywać na administracji centralnej, mówimy to o Ministerstwie Środowiska, bo przypomnę, że od 2013 roku za gospodarkę odpadami w Polsce są odpowiedzialne samorządy. My jako ministerstwo, jako administracja centralna dajemy narzędzia do tego, żeby ta gospodarka odpadami była coraz bardziej efektywna i też tutaj wczoraj wystartowała nasza nowa kampania ministerstwa Piątka za segregację, która tak naprawdę ma edukować społeczeństwo, tak, jak prawidłowo segregować te odpady. Zgoda, mam tego świadomość, że kampania ruszyła, zresztą inauguracja tej kampanii jest pretekstem, aby o tym porozmawiać, no ale wracając do tego wątku, który poruszaliśmy, no trudno będzie nabywać Polaków na przykład do segregacji, na czym państwu oczywiście zależy, co zrozumiałe, no bo wielu nie ma zaufania do systemu. Uważa, że panuje taki bałagan, że wysypisko jest bardziej uporządkowane. Przede wszystkim trzeba, jaki jest sens tego recyklingu, bo jeżeli wytłumaczymy Kowalskiemu, że odpady to surowce i to nie jest śmieć, tylko będziemy mówili o odpadach, będziemy mogli pokazać, że jeżeli będzie segregował te odpady i będzie mógł płacić mniej za odbiór odpadów, wtedy to jest sens. No przede wszystkim mamy ostatnią nowelizację ustawy o czystości i porządku w gminach. Tam dajemy możliwość samorządom, aby wprowadzić widełki finansowe, to znaczy rozróżnienie opłaty za odpady segregowane i niesegregowane od 2-krotności do 4-krotności. I przykładowo, dla Kowalskiego, który płaci za odpady segregowane 10 zł, jeżeli ma możliwość zapłacić 4-krotnie więcej za odpady segregowane, to powinna zapalić się taka lampka w głowie, że może jednak warto ten niewielki wysiłek włożyć w to, żeby posegregować sugeruje odpady do odpowiedniego pojemnika. No tak, to jest jasne, ale sugeruje pan, przepraszam, że przerywam, że będą takie gminy, które będą obniżać na przykład opłaty? Bo fachowcy tutaj mają poważne wątpliwości. Twierdzą, że w najlepszym wypadku te ceny po prostu nie będą rosły. Znaczy, nie będą rosły, gmina może też ma możliwość w związku z tą nowelizacją ustawy obniżyć opłaty za odbiór odpadów na przykład dla mieszkańców, którzy mają przydomowy kompostownik. Nie jest to obowiązkowe, ale jest to fakultatywne i tutaj będziemy zachęcać jak najbardziej samorządy do tego, żeby z tego skorzystały. Mhm. A wracając do tych cen za odbiór odpadów, jeżeli gmina ma dobry system selektywnej zbiórki, jeżeli mieszkańcy danej gminy wiedzą, gdzie włożyć odpowiedni odpad do którego zajemnika, wtedy mniej odpadów jest składowanych i im mniej odpadów jest składowanych, tym mniejsza opłata, którą ponosi gmina, mówimy tu o opłacie marszałkowskiej, bo ta opłata marszałkowska ma zniechęcać gminy do tego, żeby te odpady składować. Tak, nam zależy na tym, ale... żeby wzmocnić ten system segregacji odpadów. Tu niestety też panuje bałagan, bo w niektórych gminach te pojemniki są bardzo różnie oznakowane. Tak przy okazji Komenda Główna Policji informuje, że rośnie w tym roku liczba zgłoszeń dotyczących nielegalnego przewożenia, składowania śmieci. Nasila się zjawisko na przykład porzucania odpadów w lasach, na posesjach prywatnych. Co o tym sądzić? Albo nam przybywa nielegalnych składowisk, albo ludzie są coraz bardziej uwrażliwieni, co powinno cieszyć, zwracają po prostu uwagę. To tak, z jednej strony zaczynając od składowisk. W ubiegłym roku, nie wiem czy pan redaktor pewnie pamięta, była taka epidemia pożarów, że chcieli składowisk magazynowania. Wszystko płonęło, to prawda, pamiętamy, tak. I tutaj wprowadziliśmy przepisy jako resort, które tak naprawdę mają zabezpieczyć i wskazywać, jakby uniemożliwić nieuczciwym przedsiębiorcom działanie na rynku, tak jak to miało miejsce w przeszłości, bo po prostu były luki w prawie. Teraz tak naprawdę w tej nowelizacji ustawy ubiegłego roku Inspekcja Ochrony Środowiska ma możliwość wejścia do danego zakładu i skontrolować ten zakład, gdzie są magazynowane czy składowane odpady bez zawiadomienia, jak to miało miejsce wcześniej ze średniodniowym wyprzedzeniem. Więc teraz inspekcja ma narzędzia, a co do porzucania odpadów w lasach, czy lasach prywatnych, czy państwowych. Z jednej strony lasy państwowe wydają około 20 milionów złotych rocznie na sprzątanie lasów, bo niestety to jest nagminne, żeby obywatele niestety ciągle pozostawiają tam odpady. Z drugiej strony są akcje, które też edukują społeczeństwo. Ja przypomnę ostatnia akcja sprzątania lasów z panem prezydentem Andrzejem Dudą, gdzie sprzątaliśmy po prostu las w Nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka, żeby pokazać, że sprzątanie lasu również jest ważne, ponieważ te śmieci tam, one tam nie znikną. One tam będą się po prostu rozkładać przez wiele lat, oczywiście, a lasy to po prostu nasze wspólne dobro i chcielibyśmy oczywiście wszyscy, żeby były czyste. Prawie połowa Polaków, o czym wspomniałem, uważa, że segregowanie śmieci nie ma sensu. Jak pan sądzi, dlaczego tak uważają? Może kiedy wyobrażą sobie, że w mieszkaniu powinni mieć w zasadzie 5 kubełków na różne odpady, pukają się w głowę i machają ręką. Znaczy, może z tymi pojemnikami też pan redaktor wspomniał o tym jednym z mitów, że przyjeżdża jedna śmieciarka, odbiera śmieci. Rozstrzygnęliśmy, to prawda, tak. A jeżeli dodajmy, przyjeżdża taka śmieciarka jednokomorowa, to ma prawo do odbioru tylko jednego rodzaju śmieci. Tak, one mogą też wyglądać w ten sposób, że są jednokomorowe, ale zazwyczaj mają po prostu rozdzielne przegrody na inne. Rozumiem. Tego nie widzimy, bo to urządzenia zamknięte w tej budzie śmieciarki. To jest jasne. A wracając do tematu, dlaczego połowa Polaków uważa, że segregowanie śmieci nie ma sensu? Skąd to się bierze? Ja myślę, że tak naprawdę my zaczęliśmy ze złej strony, nie tylko jako wiele lat temu, że nie uświadomiliśmy społeczeństwa od wielu lat o tym, że segregowanie ma sens, że odpad, opakowanie, które zużyjemy, jest surowcem. Znaczy, podaję przykład na przykład złomu. Złom się nie wala po ulicach, ponieważ ma pewną wartość. Można je oddać do punktu skupu i uzyskać jakieś środki finansowe z tego powodu. No na tak, wielu ale... ciągle to jest ciągle śmieć, który nie trzeba po prostu wyrzucać. Ale złom można odzyskać w znacznym procencie. Szkło można odzyskać niemalże w 100%, ale może na przykład Polak wie, że nie ma na świecie skutecznej technologii pozwalającej skutecznie przerabiać plastik. Po co zatem zbieramy ten plastik? No to zbieramy plastik, tak naprawdę z ciekawostek. Znaczy, tutaj jest dosyć znane, na przykład z 35 plastikowych butelek można wyprodukować jedną bluzę polarową. Jeżeli segregujemy plastik, to wspieramy na przykład firmy recyklerów, z których potem z tego recyklatu, jaką butelkę plastikową, ona już ona zostanie w cudzysłowie przerobiona, możemy stworzyć nową butelkę tak naprawdę lub inny. No tak, ale to produkt. Wie pan, tutaj istotna jest z tym szacunkiem, bo to są ciekawe przykłady, ale chyba świat się tym specjalnie nie przejął, bo szacuje się, że na świecie rocznie powstaje w granicach 360 mniej więcej milionów ton odpadów z tworzywa sztucznego. Ledwie 14% zostało zebranych do recyklingu, ledwie 8% udało się przetworzyć w tworzywo o niższej zresztą jakości, tylko kilka procent w tworzywo tworzywo o zbliżonej jakości. Mam wrażenie, że świat udaje, że coś robi z plastikiem. Bodajże chyba największym trucicielem w tym również udaje Polska, nie uważa pan? Tu z tym się nie zgodzę, że świat na to patrzy, nic nie robi. Przykładem mogą być ostatnie dyrektywy europejskie, które na przykład w 2021 roku zakaz używania produkcji tych plastikowych, jakby produktów z jednorazowego użytku z plastiku. Z drugiej strony my jako Polska najprawdopodobniej w przyszłym roku, w pierwszej połowie przyszłego roku będziemy chcieli wprowadzać tak naprawdę efektywną, rozszerzoną odpowiedzialność producentów, żeby producenci, którzy wprowadzają produkty w opakowaniach na rynek, ponosili tak naprawdę koszty zagospodarowania tego odpadu w przyszłości, bo po prostu to u nas niestety trzeba być wprost kuleje i chcemy to zmienić. Z drugiej strony, żeby zachęcić mieszkańca naszego kraju, żeby segregował te odpady, żeby zwracał te opakowania, myślimy również nad wprowadzeniem systemu kaucyjnego, bo może to wyglądać w ten sposób, że producenci przez to, że będą musieli ponosić pewną opłatę za wprowadzenie produktu w opakowaniu na rynek, będą mogli przerzucić tą kwotę na w kaucję. To potencjalnego klienta i w tym wypadku Kowalski będzie miał możliwość jakby oddania tego opakowania do systemu skupu, w jakiś sposób na tym myślimy, żeby odzyskać to i dzięki temu będziemy mogli tak naprawdę nadać wartość produktom z plastiku, opakowaniom z plastiku i gdy uświadamiamy po prostu mieszkańcom naszego kraju, że odpad to nie jest śmieć, to jest surowiec, który można sprzedać, którym można obrócić. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Bardzo dziękuję za spotkanie. Aleksander Brzuska, rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska, jest państwa gościem. Dziś pytanie, czy segreguje śmieci w 5 frakcjach. 7 trójek na początku, 22. Adresy mailowe bez zmian. Strona internetowa do państwa dyspozycji. Tam sonda pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry serdecznie. Pozdrawiam z Kalwarii Zebrzydowskiej. Segreguję śmieci jak najbardziej na frakcje, nawet osobno folię wkładam do osobnego worka, żeby nie mieszać. Proszę pana, problem jest w tym, że przedsiębiorcom musi się opłacać przetwarzać. Sam pan przyznał, że nie wszystkie plastiki są przetwarzalne. Większość jest nieprzetwarzalna. Tak. Tu jest problem w tym, że na przykład, dam panu bardzo prosty przykład, nie chcą odbierać plastikowych wiaderek na przykład po kleju, bo się sita zaklejają. Huty niechętnie przyjmują puszki takie, które mają folię w środku, bo dlatego, że tam obniża się jakość stali. To jest wiele rzeczy, które są nierozwiązywalne, proszę pana. I póki tego nie rozwiążemy, to żadna segregacja nic nam nie pomoże. To jest tylko mrzonka ludzi, którzy sobie wymyślili, że świat będzie lepszy. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Pan Andrzej napisał: mieszkam w Katowicach, gdzie na stronie internetowej Zakładu Oczyszczania Miasta są szczątkowe informacje, co wrzucać do jakiego kontenera. Ale w praktyce bardzo często ciężko podjąć decyzję. Też tak mam, na przykład, takie pytanie do państwa, mianowicie do jakiej frakcji, do jakiego pojemnika wrzucają państwo na przykład resztki ze zbitego lusterka? Pan Januszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Na przykład lusterko nie idzie do frakcji szkła na pewno, bo ci, co przerabiają to szkło, to tego szkła nie chcą, bo to jest trudne, szłyby i tak dalej. Natomiast segregowanie, nie wszyscy mają możliwość segregowania, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, ci, co mają możliwość segregowania, nie wiem, czy to jest odgórnie źle jakby pomyślane na te kolejne frakcje, ale tak, papier na przykład segregowany jest w ten sposób, że ktoś tam, no coś tam wytrze, już nie będę mówił co, i wrzuca do worka z papierem. A to nie jest papier. Jakiś tłusty, brudny, to nie jest papier, to jest po prostu śmiecie do czegoś innego. Na pewno nie makulatura. I w takich przykładów to można by mnożyć mnóstwo, bo na przykład folia, a do folii wrzucone rękawice brudne i jeszcze butelka po jakimś tam piwie czy czymś tam. A to tymczasem są to 3, jak wiemy, różne produkty. Pan Grzegorz, nieco ironicznie, ludzie segregują na 2, a czasem nawet na 3 frakcje. Do palenia w dzień, do palenia w nocy, do wywózki do lasu. Pan Radosław. Panie Radosławie, halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam pana. Mam co ja troszkę z drugiej strony, bo jestem radnym małej gminy, jadę właśnie na komisję i będziemy między innymi omawiać podniesienie opłaty za śmieci, bo jesteśmy po nowym przetargu. Aha. I mnie zdziwiła jedna rzecz. że państwo nie daje narzędzi gminom, bo to jest dla mnie bardzo dziwna sytuacja. A o jakie narzędzia panu chodzi? Czego by pan oczekiwał? Już, panie redaktorze, mówię. Otóż mieszkaniec domu ma zgłosić gminie ilość mieszkańców, którzy tam mieszkają. Nie osób zameldowanych, tylko mieszkających. Teraz może być sytuacja, że my wiemy dokładnie, że w danym domu mieszka na stałe, jest zameldowanych i tam przebywa, powiedzmy, 9 osób, a mieszkaniec nam zgłosił, że tam przebywają dwie osoby. I my musimy brać opłatę za te dwie osoby. Nie mamy żadnego narzędzia, żeby go w jakikolwiek sposób dyscyplinować. Rozliczyć. I teraz wydaje mi się, że to jest proste, bo na przykład każdy człowiek ma numer PESEL i każdy człowiek powinien gdzieś płacić za śmieci. I powinien pokazać na przykład w gminie, nie wiem, dziecko pojechało na studia, teraz do dużego miasta, tam płacić za śmieci. Pokazuje kwitek, że tam jest zapłacone, tu go możemy wycofać. I to by na pewno ułatwiło sprawę, bo cena za śmieci wynika z tego, że wiele osób po prostu oszukuje. Cenne rady, bardzo panu dziękuję. Gdybym pracował w ministerstwie, to siedziałbym i notował. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, ja chciałem na sprawę spojrzeć z dwóch takich punktów widzenia, bo mam je na świeżo. Do niedawna mieszkałem w bloku w mojej miejscowości i powiem panu, że jeśli chodzi o to osiedle, na którym mieszkałem, na 140 klatek, są dwa punkty na tym osiedlu, w których można te śmieci segregować. Więc jak pan pewnie podejrzewa, ktoś musi być wyjątkowo zdeterminowany, żeby śmieci segregować i wynosić do konkretnych kontenerów. Natomiast są dwa stanowiska do segregacji, natomiast stanowisk kontenerowych jest 22. Więc jak pan się domyśla, z mieszkań worki po prostu lądują w śmietniku, tak? Natomiast teraz druga perspektywa, przeprowadziłem się do domu niedawno i segreguję odpady oczywiście. Natomiast po pierwsze, moim zdaniem różnica pomiędzy segregowalnymi a niesegregowalnymi jest zbyt mała, bo to jest 14 versus 24 zł na mieszkańca w mojej miejscowości. A druga rzecz, co jest najśmieszniejsze, odpady segregowane odbierane są co 2 tygodnie. Odpady zmieszane natomiast 2 razy w tygodniu. Więc są moi sąsiedzi, którzy po prostu nie mają miejsca już, gdzie segregować, bo ten odbiór jest zbyt rzadki. Ale to muszę... po prostu wrzucają do zmieszanych. No to, to jest w ogóle jakiś absurd. To jest problem chyba wielu gmin, wielu miast. Pani Weronika napisała z Krakowa: mieszkam w centrum Krakowa, dokładnie na Kazimierzu. Nie mam możliwości segregowania śmieci. Cała kamienica składająca się z 30 mieszkań posiada jedynie kosze na odpady mieszane. Tak samo kilka pozostałych kamienic na naszej ulicy. Nikt tego nie kontroluje, nikt nie wymaga od właścicieli. Ewa Rakowska, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami. Jeśli chodzi o segregowanie w 5 frakcjach, to tam, gdzie wprowadzono już taką segregację stricte na 5 frakcji, jest to wykonywane przez mieszkańców. Widać bardzo duży postęp w świadomości mieszkańców, ale zdaniem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami brakuje takiej ogólnopolskiej kampanii, która najlepiej gdyby się odbywała w godzinach takiej najlepszej oglądalności w telewizji, w radiu, w najlepszych godzinach, żeby wyjaśniać problemy, które są, bo teraz ta segregacja ma być wprowadzona w sposób jednolity na terenie całego kraju i wszelkie wątpliwości, myślę, że taka dobrze stworzona, przeprowadzona kampania mogłaby na wiele pytań odpowiedzieć. Pan Michał westchnął i napisał: mam 60 lat, zastanawiam się, czy jeszcze doczekam decyzji o bardzo wysokiej kaucji za butelki szklane, co spowoduje 100% cyrkulację tego opakowania. Czy nadal będę naprawiał przebite koła na ścieżkach rowerowych? Panie Krzysztofie, witam pana, dzień dobry, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, słucham pana. Wie pan, ja bym się chciał podzielić opinią na temat właśnie tych śmieci w naszej gminie podłódzkiej. Sytuacja wygląda w ten sposób, że nowa firma wygrała przetarg od sierpnia bodajże. Mieliśmy kosze na szkło, na plastiki. W tej chwili te kosze są zlikwidowane. Dostaliśmy dosłownie po 2 worki, osobny na szkło, osobny na plastiki, nic poza tym. Czyli tak naprawdę mamy dzielić odpady na 3 oddzielne i są odbierane raz w miesiącu. Ja mam w tej chwili, wie pan, w garażu już stos po butelkach i po plastikach. No i okazuje się, że to jest chyba nietrafiony pomysł. Poza tym po ostatnim wysypie grzybów, bo mieszkam blisko lasów, okazuje się, że śmieci przybywa, ale niestety w naszym sąsiedztwie leśnym. Niewolnik napisał, wystarczy iść na dowolny plac budowy, czy zobaczyć ekipę remontową przy pracy. Nie ma opcji, aby ci ludzie na przykład osobno wrzucali, by gromadzili przewody elektryczne, osobno gruz, czy osobno kołki, czy inny plastik. Presja społeczna, ostracyzm. Tego jest jeszcze za mało. Bez tego, tego nie zastąpi żadne prawo. Konkluduje słuchacz. Krótko pani Sylwia. Pani Sylwia, witam. Dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry, panie Kubo. Czy ja segreguję odpady? Oczywiście, że je segreguję. Ale mało na pięć, tego, na wiele na frakcji. Pięć frakcji, tak? Na pięć, tak, między innymi odpady i resztki kuchenne, owszem, i apeluję do wszystkich, którzy te resztki kuchenne wkładają do woreczków foliowych. Błagam, nie wkładajcie państwo do woreczka foliowego odpadów kuchennych, tylko są super pojemniki, lekkie, ładne, nawet plastikowe, dostępne i można tą zawartość bezpośrednio wyrzucić do kubła w altance śmieciowej. Dlaczego? Ponieważ worki foliowe sprawiają dużo problemów później w przetwarzaniu tej frakcji. Więc apeluję, a poza tym różnego rodzaju kampanie reklamowe, w telewizji, spoty, są na to pieniądze przeznaczone z rządu. Zróbmy taką kampanię, informujmy ludzi i edukujmy. Bardzo mówię dziękuję. To z perspektywy osoby, która dostarcza maszyny do przetwarzania tego rodzaju odpadów, więc bardzo proszę. Pan Roman jeszcze. Panie Romanie, krótko, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam, witam. Chciałbym się właśnie wypowiedzieć na temat segregowania. Oczywiście my segregujemy. Powiem taką historię, właściwie strzeliłem sobie sam w kolano, bo przeprowadziłem się z dużego miasta na wieś, żeby podychać sobie świeżym powietrzem i oczywiście wieczorem nie można sobie posiedzieć, bo ludzie palą czymkolwiek się da wieczorem. I moja propozycja jest taka, żeby zakłady oczyszczania zwiększały opłaty tym, którzy mają małą ilość plastików i różnego rodzaju odpadów, a obniżały tym, którzy mają dużo. I zobaczyłby pan, jakby wszystkie lasy były sprzątane i wszystkie naokoło po sercie byłyby czyściutkie. Dziękuję. 12.31. Pozdrawiam pana. Józef Neterowicz, ekspert pracujący w Związku Powiatów Polskich. Segregacja odpadów i zagospodarowanie odpadów czy recykling to jest kilka poziomów gospodarki tymi odpadami. Jednym z nich jest segregacja u źródła, czyli dokładnie to, co Kowalski robi. Natomiast potem musi być następna czynność, którą gminy lub instytucje, które zajmują się przeróbką tych odpadów, zagospodarowują je dalej. Jeżeli nie widać tego zakończenia, tej obróbki, to po prostu ludzie tracą cierpliwość i im się wydaje, że to jest niepotrzebne, niewydajne. Krajem, który najlepiej ma rozwiniętą segregację u źródła, to jest Szwecja, która ma dwie rzeczy, które segreguje. Segreguje mokrą frakcję i suchą. Sucha idzie do spalania, a mokra idzie do produkcji biogazu. Natomiast to jest w tej frakcji resztkowej. Wszystko inne jest odzyskiwane, jest system kaucyjny na butelki PET i na butelki aluminium oraz bardzo dokładny sposób zagospodarowywania. Wtedy widać, że jest sens segregowania. W Szwecji mieszka ponad 200 tysięcy Polaków, którzy przyjechali tutaj do roboty i oni są jednym z najlepszych mniejszości, która segreguje. Ale dlaczego? Dlatego, że widzą sens segregacji. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan dr Marek Goleń, specjalista zajmujący się gospodarowaniem odpadami komunalnymi, Szkoła Główna Handlowa. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Takie głupie pytanie na początek. Po co segreguje się śmieci? Po to, by odzyskiwać materiały, prawda? Nie ma głupich pytań. Oczywiście. Chodzi o to, żeby oszczędzać zasoby naturalne, które pozyskujemy z przyrody. Papier, czyli drewno, plastik, czyli ropa, szkło, czyli piasek. Bioodpady, tak żeby ochronić gleby. Jasne, tyle tylko, że niektóre odpady można poddać tak recyklingowi, że odzyskać materiał niemalże w 100%, na przykład wspomniane przeze mnie szkło, a na przykład w przypadku plastiku, no to to odzyskiwanie bardzo słabo idzie na świecie, bo nie ma odpowiednich technologii. Wiem, że pan podchodzi do tych rewelacji nieco ostrożnie, ale wczoraj przeczytałem, że grupa badawcza z Chalmers University of Technology w Szwecji opracowała taki wydajny proces rozkładania odpadów z tworzyw sztucznych do poziomu molekularnego. Krótko mówiąc, nie wdając się w szczegóły, udało im się zrobić z tego gaz, a potem ten gaz, z tego gazu zrobić nowy plastik. No to by była rewolucja, prawda? No tak, ciekawe jakie są koszty eksploatacyjne takich, takiej technologii, czy to się uda na tym zarobić. Bo to jest kluczowa kwestia. Technologie kosmiczne istnieją i są do wykorzystania. Dopiero się upowszechniają wtedy, kiedy dają przewagę konkurencyjną względem innych metod zagospodarowania odpadów. Czyli jeśli technologia jest bardzo, bardzo droga, no to ciągle będziemy z recyklingiem na świecie i w Polsce kuleć? No recykling podlega podobnym prawom rynkowym jak produkcja z naturalnych czy pierwotnych surowców, więc jeżeli recykler musi konkurować z producentem tworzyw z surowców naturalnych, pierwotnych, to raczej na pewno przegra tę konkurencję bez dopłaty do swojej działalności. Z badań wynika, że Polak nie bardzo wierzy w system odbierania, przetwarzania śmieci u nas, który zresztą, jak wskazuje NIK, działa ułomnie. Dlaczego mamy tak ułomny system? Zorganizowanie takowego w Polsce to po prostu obiektywnie nie jest proste? To jest bardzo skomplikowane zagadnienie. Niektórzy moi przedmówcy już próbowali ich zarysować problemy, natomiast no, tutaj jest cały łańcuch zdarzeń, który od początku do końca musi być wykonany perfekcyjnie. Po pierwsze, producenci muszą przestać stosować materiały, które nie nadają się do recyklingu. Po drugie, konsumenci, mieszkańcy muszą się nauczyć wzorcowo segregować to, co się nadaje do recyklingu, względem tego, co się do tego recyklingu nie nadaje. To jest już w tej chwili tak skomplikowana wiedza, że nawet doktoraty nie pozwalają być pewnym, co dobrze zrobić. Trzecia rzecz, później zakłady przetwarzania, najpierw odbierania, potem przetwarzania odpadów powinny mieć odpowiednie linie technologiczne do przeprowadzenia recyklingu. I na końcu musi być ktoś, kto te produkty z recyklingu zechce zakupić i zastosować w kolejnym etapie produkcji. To są wszystko trudne zagadnienia ekonomiczne, organizacyjne, prawne, w naszym kraju szczególnie prawo w tym zakresie kuleje, więc stąd może się wydawać, że, no, ale... że nie ma to wszystko sensu, bo to jest po prostu trudne do zorganizowania. Ja to rozumiem, ale wydaje się, pozornie być może błądzę, ale wydaje się, że pewne decyzje można właściwie podjąć no niemalże od jutra. Załóżmy hipotetycznie na przykład, że Polska podejmuje taką decyzję o całkowitym zakazie produkcji, dystrybucji torebek plastikowych. To jest możliwe? Gdybyśmy byli na wyspie, to jeszcze można by było się bronić przed importem tego w szarej strefie czy na czarnym rynku. Natomiast w gospodarce otwartej, unijnej, czy nawet za pomocą sąsiadów, którzy nie są w Unii Celnej, no te towary jakoś będą przepływać. Ja zauważę tutaj taki przykład, jak opłata recyklingowa od torebek foliowych. To powoduje, że w dużych sieciach handlowych jakby właściciele tych sieci wycofują się z torebek plastikowych, ale one wcale nie znikają z bazarków. Jak pan myśli, skąd na bazarkach są te torebki, które nie są opodatkowane podatkiem recyklingowym? No ciekawe, skąd? No bo podejrzewam, że z obrotu nierejestrowanego. No to, tak, to pewnie jak są kraje, wiele przedmiotów na bazarku. Są kraje, które nie opodatkowują torebek plastikowych i tam producent może zdecydować, żeby w szarej strefie w Polsce gdzieś to sprzedawać. Jakże często dzieje się tak, że nieuczciwa firma odbiera śmieci, bierze oczywiście za to ciężkie pieniądze. Często są to odpady no, takie trudne, typu na przykład lakiery albo mocno spracowane oleje. No a potem porzuca to wszystko w lesie. Ryzyko się opłaca, choć oczywiście istnieje. I jak walczyć z takim modelem nieuczciwości? Tu trzeba wdrożyć skuteczne mechanizmy kontrolne i oczywiście w prawie już nieco się poprawiło w tym zakresie i o tym mówił rzecznik ministerstwa, ale jeszcze ciągle służby kontrolne nie są wystarczająco wyposażone w ludzi, którzy są godziwie opłacani, a to jest też bardzo ważna rzecz, żeby po prostu miał kto znajdować tych trucicieli. No ale to z tym sobie nie poradzimy, tak jak sądzę, by już teraz na przykład nie radzimy sobie, bo brakuje po prostu ludzi, inspektorów, na przykład Państwowej Inspekcji Pracy. Coraz częściej w tym roku policja odnotowuje przypadki porzucania naczep. Nawet policja mówi o takim nowym zjawisku. Porzucane są naczepy z obcymi rejestracjami, z ładunkiem typu chemikalia. Wiadomo, że utylizacja takiej naczepy to jest koszt na poziomie miliona, czasem półtora miliona złotych. Można nad tym zapanować, uważa pan? Tak, uważam, że można, tylko trzeba policję środowiskową, którą jest w tej chwili Inspekcja Ochrony Środowiska, wyposażyć w odpowiednie kadry, które nie będą starały się ukrywać tych zdarzeń, czy też tuszować, albo na przykład nie zauważać. Mhm. To jest poważny problem i to nie jest tak, że ludzi nie ma do pracy, tych ludzi się nie kusi do tej pracy godziwym zarobkiem. Z jednej strony używamy coraz więcej opakowań plastikowych, co jak wiadomo nie wychodzi nam na zdrowie. Z drugiej, na co bez przerwy przy okazji takich tematów zwracają uwagę słuchacze, nie mamy skutecznego systemu kaucyjnego dla opakowań szklanych. Powiedział pan, że nie jesteśmy wyspą, więc nagle nie zlikwidujemy zupełnie torebek plastikowych w Polsce, no ale system kaucyjny dla opakowań szklanych, skuteczny, zachęcający, no to chyba można stworzyć, prawda? To też nie jest takie proste, bo to są wydatki wielomiliardowe w skali całego kraju i trzeba to wdrożyć na terenie całego kraju jednocześnie, a tak czy inaczej systemy kaucyjne operują wyłącznie na towarze, który jest okaucjowany. Zatem załatwia tylko fragment całego rynku opakowań. No, na przykład nigdzie w systemach kaucyjnych nie obsługuje się butelek po alkoholach wysokoprocentowych, a teoretycznie dałoby się to zrobić. Co najwyżej butelki zwrotne po piwie czy po napojach tak zwanych bezalkoholowych. To nie jest taki prosty system. Ja jako ekonomista jestem głębokim przeciwnikiem systemu kaucyjnych, dlatego że to załatwia bardzo drobną część odpadów bardzo wysokim kosztem i jednocześnie zubaża odpady o najbardziej wartościowe surowce. To jest rozmowa na dłuższą audycję, bo naprawdę tutaj jest bardzo dużo aspektów, które warto by było poruszyć. Temat rzeka. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Raz jeszcze bardzo panu dziękuję za spotkanie. Dr Marek Goleń, Szkoła Główna Handlowa, jest państwa gościem 19 minut do 13. 7 trójek na początku, 22. Czy segreguje śmieci w 5 frakcjach? To pytanie na dziś. Sonda jak zwykle na naszej stronie internetowej. Tymczasem pan Bartosz. Panie Bartoszu, witam. Halo? Dzień dobry panu, dzień dobry, dzień dobry panu. Nie słuchałem audycji od początku, przyznam się bez bicia, ale słyszałem o takim mieście w Japonii, nazywa się Kamikatsu. Nie wiem, czy była tutaj już wspomniana ta miejscowość. I co dzieje jest się w tym mieście? Bardzo fajna rzecz moim zdaniem, dlatego że tam jest w 2020 roku ma być, czyli już za kilka miesięcy, ma być 100% recycling. Każdy z mieszkańców tego... tej miejscowości, bo to tam kilka tysięcy ludzi, więc miejscowość. Dlaczego tym mówię, że to jest niewielkie? Bo to jest bardzo ważne, dlatego że eksperci mówią, że można to przeprowadzić. 100% recycling jest możliwy w niewielkich skupiskach ludzi. Tylko że teraz sprawa koszy na śmieci i świadomości społecznej, jaka tam występuje. Każdy z ludzi, którzy tam mieszka, ma w domu około 40 pojemników na śmieci. Ale proszę się nie przerażać, dlatego że niektóre są bardzo malutkie i używane są bardzo rzadko, na przykład na baterie czy płyty CD. Mhm. Jak często wyrzucamy płyty CD? No raczej rzadko. Ale taki koszyk jest. Oprócz tego chodzi o tę preselekcję, że wszystkie rzeczy są preselekcjonowane i w momencie, kiedy są odbierane, to też przyjeżdża maszyna, która zabiera tamte 40, tutaj orientacyjnie, bo tam chyba 37 jest dokładnie, ale tam nazwijmy, że to około 40 tych koszy jest do opróżnienia. A tak jak mówię, w 2020 roku jest planowane 100% recyklingu w tym mieście. Ciekawe, pozdrawiam pan Łukasz. Panie Łukaszu, witam, halo. Witam panie Kubo, ja również nie słucham od początku audycji, być może już była o tym mowa, ale mam taki problem, prowadzę nierówną walkę z firmą wywożącą odpady. No ponieważ sortujemy odpady, staramy się robić to jak najlepiej, a finalnie kończy się to tym, że przyjeżdża, jeśli już pojazd na odpady segregowane, to ładuje oczywiście wszystko do jednego samochodu, tłumacząc, że oni to później sortują jeszcze raz. A kolejny przypadek to taki, gdy przyjeżdżają po odpady zmieszane i jeśli się nie uda złapać, dosłownie wybronić tych worków, to zabierają wszystkie odpady również sortowane, ładują razem i wiozą to do spalarni. No stąd moje pytanie właśnie, czy jest jakaś instytucja nadrzędna, bo skarżyłem się wielokrotnie do gminy, do firmy tej wywożącej, no i przez chwilę jest spokój, a przyjeżdżają nowi pracownicy i temat wraca jakby, nie? Czy jest jakaś instytucja nadrzędna, która mogłaby wyegzekwować od tej firmy właściwe odbieranie tych odpadów? Pan Tomasz napisał, nie sortuję, bo widzę koniec tego procesu. Mieszkam w Wielkopolsce, gdzie wysypisko śmieci podpalano już 7-krotnie. To jest właśnie, zdaniem słuchacza, efekt segregacji. Panie Karolu, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Katowic, z Karlic z tej strony. Ja takie trzy szybkie tematy. Tak. Pierwszy to taki, dlaczego warto segregować. Mhm. Zrobiłem remont kuchni, musiałem poświęcić 1 m3 na 5 nowych pojemników. Pan rozumie, że to jednak dużo miejsca w domu zajmuje, w mieszkaniu. Wszystko musiało być zrobione. Potem jako głowa rodziny musiałem to wynosić. Wszystko osobno jeden worek, osobno drugi. Zawsze się tylko jeden wynosiło, teraz to wszystko. I co się okazało? Za chwilę pojawiły się w domu bidony, że dzieci już w butelkach bidonowych będą nosić, żeby mniej tych butelek było do wynoszenia. Mhm. Pojawiły się torby szmaciane, żeby już tych plastików nie nosić i tak dalej. Sam recycling polegał na tym, że sami zaczęliśmy zużywać w domu produkty, które możemy powtórnie wykorzystać, żeby nam się nie zapełniały te kosze i żeby nie trzeba było tego tak szybko wynosić. Mhm. Pokazuje to troszeczkę od drugiej strony, że czemu warto je te rzeczy segregować? Zmienia się to myślenie i sami zaczynamy używać innych rzeczy. Drugi bardzo szybki temat. No trochę dla mnie to jest troszeczkę też hipokryzja, co usłyszałem wcześniej od pana doktora, który gościł, który mówił, że ciężko wycofać produkty plastikowe, ponieważ na przykład na bazarkach czy z różnych innych nielegalnych źródeł będą. Mhm. No równie dobrze można by tym odeprzeć aktualny argument na Śląsku, prawda, bardzo ostatnio bolący, dotyczący emisji CO2. No skoro Polska się stara tą emisję CO2 ograniczyć, a jak wiemy, reszta świata jej nie ogranicza, no to po co to robimy, skoro reszta to robi? No ktoś musi dać przykład. Panie Karolu, pozdrawiam, dziękuję. Pan Waldemar napisał, wszyscy powtarzają różne hasła, a ja nie mogę doczekać się konkretnej informacji. Na przykład, aby ktoś mi wytłumaczył, jak odróżnić celofan od folii polietylenowej. Pan Zbigniew za chwilę, tymczasem Jerzy Ziaja, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu. W 2010, w zasadzie 2011 roku został stworzony system obowiązkowy, czyli gdzieś tam mamy w genach zakodowane system nakazowy, czyli jeżeli ktoś nam coś każe, to automatycznie my mówimy nie. Dlatego w krajach demokratycznych, czyli w Europie Zachodniej, stworzono system ekonomicznie uzasadniony. To znaczy się indywidualna odpowiedzialność za wytworzone odpady. Czegoś, czego u nas nie ma. U nas mamy zakaz składowania odpadów wysokoenergetycznych, nakaz sortowania i opłatę ryczałtową. Dopóki opłata ryczałtowa obowiązywała na wodę i na ciepłą wodę, dopóty żeśmy w ogóle tego nie oszczędzali. W chwili obecnej, jeżeli są liczniki założone na grzejniki, jeżeli są liczniki na wodę założone, to w tym momencie zaczęliśmy oszczędzać. I podobnie tutaj powinno być, że za fanaberię ludzi, którzy mają pieniądze i stać ich na zakupienie olbrzymiej ilości towaru, oczywiście zapakowanego, i wytworzenie olbrzymiej ilości odpadów opakowaniowych, które powinni posortować, stać ich na to, żeby zapłacić za zmieszane odpady i nie sortować. Pan Michał tymczasem napisał, a jedna z warszawskich wspólnot mieszkaniowych nadal nie chce wystawić koszy na odpady bio, argumentując, że boi się robaków. No i jak ich zmusić do działania? Krótko pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja segreguję odpady, ale jest taka sprawa, chciałem podjąć tutaj. Pan co, na przykład zmniejszyć asortyment w butelkach, te setki po wódkach, te soczki takie, no to jest dużo, to są jednorazowe. Piwo, każdy producent, jedni skupują, inni kupuje się te butelki razem z piwem, wyrzuca się te butelki. Oczywiście, no nie do rowu, no ale po co je przecież je zwracać, a tak to one są gdzieś wrzucane. Lub szyby, wie pan, mieszkam na wsi, szyby, problem jest tam, że czasami coś się gdzieś stucze, jakaś szyba, a nie skupują. I jeszcze jedno, to co mnie, wie pan, boli. co jest z tymi styropianem, na przykład z dużego telewizora, wie pan, to jest ogromna teraz powierzchnia. Nie ma co z tym zrobić, ani do żadnego sklepu, nie ma tego, no to są problemy takie, które, wie pan, nie ma tego... No na każdym kroku muszę panu powiedzieć, bo pan Wojtek przed chwilą do mnie napisał, taka historia, zakupiłem butelkę piwa bezalkoholowego w sklepie, będąc na wycieczce. Następnie po powrocie szukałem przez 2 tygodnie sklepu, który ją przyjmie. Bezskutecznie, bo albo nie mają takiego piwa, albo nie mam dowodu zakupu w ich sklepie. Krótko pan Roman. Panie Romanie? Panie Kubo, tak. Dwie sprawy. Jest taki dziennikarz, pan Tomasz Żółlewski, ma wrok Wolność w remoncie. On tam się rozprawia z tym mitem recyklingu. Bardzo dobry zresztą dziennikarz, tak. Właśnie. I że to jest totalna bzdura i 3-krotnie taniej jest w ogóle tego nic nie robić, tylko po prostu zutylizować. A druga sprawa to, proszę pana, na przełomie zmiany ustrojów u mojej żony, babci na wsi stały 2 kontenery opłacane z funduszy prawdopodobnie gminnych. Jeden w centrum, drugi przy wjeździe do lasu. I nie było śmieci. A teraz niech pan pójdzie na grzyby. No tak. Czy to są tak dużo taniej jest po prostu zapłacić to z podatków, niż to wszystkich obciążać, którzy każdy będzie unikał tych opłat, wyrzucał gdziekolwiek byłoby, tylko nie wyrzucić, jak najmniej tych odpadów wyrzucić opłacanych. Prawda? Czyli darować sobie to wszystko, pan Brunon, jeszcze na koniec. Panie Brunonie, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam. Panie Kubo, ja bym chciał powiedzieć w ten sposób, że z tych wypowiedzi wynika, że bliżej nam do Barei w tej sprawie, do tej sytuacji z misiem, niż do rzeczywiście rozwiązania tego problemu. Wydaje mi się, że ten przykład powinien iść bardzo wysoko z góry, a ministrem ochrony środowiska powinien być biolog, który zna procesy od podszewki, od najmniejszej drobinki. I to jest moim zdaniem pierwszy krok do tego, żeby załatwić sprawę utylizacji i zarządzania odpadami w tym w rozumieniu ochrony środowiska daleko idącej. No i tutaj mógłbym skręcić do lasów, ale pewnie nie ma czasu. No nie. Bo pan już wie, że mam skrzywienie w tym kierunku, ale generalnie, tak, ochrona środowiska to przede wszystkim człowiek, no, który stoi na czele tej ochrony środowiska, który zna te procesy. Tak, ja nawet bym się nie upierał, że koniecznie by ministrem musi być biolog, ale na pewno biolog powinien być wśród doradców. Na koniec jeszcze Anna Malinowska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych. Takie wysypiska w lasach należących do Skarbu Państwa, czyli lasach państwowych, pojawiają się. Mimo tego, że teoretycznie wszyscy powinni mieć umowy na odbiór odpadów, to takie rzeczy znajdujemy w lesie. I tak naprawdę są to różnego rodzaju odpady. To są odpady i komunalne, to są również odpady, które na przykład potrafią wyrzucać firmy remontowe. Natomiast no, takim chyba najdziwniejszym śmieciem, który spotkaliśmy ostatnio, było 5000 zepsutych jaj, więc nawet tego typu śmieci się pojawiają. No i rocznie Lasy Państwowe wydają na sprzątanie lasów około 20 milionów złotych, dlatego że mimo tego, że my sprzątamy, no te śmieci co i rusz się ciągle pojawiają. Czasami są to jakieś pojedyncze, typu butelka, czy jakieś opakowanie po jedzeniu, a czasami jest to po prostu jakaś spora góra, na przykład opon, gruzu, czy też jakichś poremontowych odpadów. 8:00 do 13:00. Ponownie pan dr Marek Goleń, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry raz jeszcze. I ponownie pan Aleksander Brzuska, rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska. Witamy również. Dzień dobry. Na pytanie, czy segreguje śmieci w 5 frakcjach, aż mi się wierzyć nie chce. Oto zuchy. 65% internautów trójkowych odpowiada, że tak, że w 5 frakcjach segregują. 35% przyznaje się, że w ten sposób nie segreguje. Aleksander Brzuska, wspomnieliśmy tylko o tym, ale powiedzmy, o co chodzi. Ministerstwo rozpoczyna kampanię Piątka za segregację. Jaki jest cel kampanii? Przede wszystkim kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców naszego kraju, jakby pokazywanie, że segregacja ma sens nie tylko środowiskowy, ale również ekonomiczny, że warto po prostu segregować odpady. Pan dr Marek Goleń, minister Henryk Kowalczyk podczas konferencji prasowej powiedział, że ograniczenie ilości składowanych odpadów jest koniecznością życiową, koniecznością dziejową. Pięknie powiedziane, może do segregowania przekonają Polaków na przykład niższe opłaty. Gminy mogą wysokość tych opłat regulować. To może być pewien mechanizm wpływający na decyzję? Oczywiście, może być, rzeczywiście gminy mają pewien potencjał ograniczania kosztów, ale trzeba niestety zmusić jakoś społeczeństwo do tego, żeby to, co wysegregujemy, nadawało się do recyklingu, a tymczasem na razie narzędzia administracyjno-prawne, którymi gminy dysponują, są dość trudne do zastosowania, a szkole urzędników z tych problemów i to zajmuje mniej więcej 3 godziny, więc ciężko będzie teraz to streścić. Natomiast na pewno sens segregacji jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nadaje się to, co wysegregujemy, do recyklingu. Tymczasem z tym jest w naszym kraju cały czas duży problem. A co pan sądzi o takich teoriach i o tych, którzy są przekonani, żeby ta cała machina recyklingowa jest tak naprawdę bez sensu, że powinniśmy opracować tanie metody, skuteczne, w miarę bezpieczne, po prostu utylizację wszystkich śmieci, dać sobie spokój z tym odzyskiwaniem. Ale co to znaczy utylizacja? Bo to jest taki eufemizm, za którym kryje się zróbmy coś, żeby nie było widać. Mamy do dyspozycji składowanie, które w unijnej hierarchii jest o najodleglejszej pozycji, jeśli chodzi o postępowanie z odpadami komunalnymi. Nieco wyżej w tej hierarchii jest spalanie. Ze spalaniem też nie jest wesoło, bo ze 100% masy, którą spalimy, pozostaje nadal około 30% odpadów w postaci żużlów, popiołów i pyłów. Niektóre z tych odpadów są bardzo toksyczne, więc tak naprawdę nie ma metod utylizacji, które nie wpływają na środowisko. Mhm. I najlepsze odpady to są te, których nie wytworzyliśmy. Tu jeden pan opowiadał, jak rodzina się przekonała do tego, żeby nie konsumować butelek plastikowych, nie konsumować torebek plastikowych, tylko zastąpili to jakby produktami wielorazowego użytku. Tak. Więc to jest właściwy kierunek działania. Unikać przede wszystkim, jeśli to zawiedzie, to doprowadzić do powtórnego użycia tego, co już użyliśmy, a dopiero gdzieś na trzecim pozycji recykling jako pewnego rodzaju środek zaradczy na naszą porażkę względem tych dwóch podstawowych rzeczy. Aleksander Brzuska, na koniec jeszcze 30 sekund nam pozostało, może na to wszystko, by na co wskazał uwagę jeden ze słuchaczy, potrzeba czasu. Wszyscy musimy się nauczyć pewnych odruchów, właśnie segregacji, rozróżniania materiałów. Czy z jednej strony edukować to jest najważniejsze i stąd ta nasza kampania. Oczywiście zachęcamy do tego samorządy, żeby również edukowały swoich mieszkańców w swoich gminach, ale przede wszystkim ta zmiana wprowadzająca możliwość dosyć mocnej rozróżnienia opłaty za odpady segregowane i niesegregowane powinna wpłynąć naszym zdaniem i wpłynie na mieszkańców naszego kraju, ponieważ po prostu opłaca się segregować odpady i to jest najważniejsze. A ta różnica w tej opłacie jest duża, znaczna? Od 2 do 4-krotności różnicy między odpadami segregowanymi, a niesegregowanymi. Ustawa weszła w życie we wrześniu i gminy mają 12 miesięcy na dopasowanie swoich regulaminów do tej 15 ustawy. Sekund, dr Marek Goleń. Opłata podwyższona może być naliczona właścicielowi nieruchomości wyłącznie za okresy przeszłe po stwierdzeniu dokładnym bardzo uchybień segregacji. Jest to bardzo trudne dla gmin i w tej chwili sytuacja może być taka, że wszyscy zapłacą obniżoną opłatę, tak jakby segregowali, nieważne czy to robią. Dr Marek Goleń, Szkoła Główna Handlowa, Aleksander Brzuska, Ministerstwo Środowiska. Miłego dnia panom życzę. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję, do usłyszenia. Słyszymy się, proszę państwa, jutro po 16. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić telewizor z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład Smart TV Sony 55 cali 4K Ultra HD. Teraz płacisz tylko 1490 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego hemoroidy bolą?